22. Добрий день, мовив маленький принц. Добрий день, озвався стрілочник. Що ти тут робиш? Спитав маленький принц. Сортую пасажирів, відповів стрілочник. Відсилаю їх у поїздах партіями по 1000 душ. Поїзд ліворуч, поїзд праворуч. І швидкий поїзд, загуркотівши, мов грім, сяючи вогнями, промчав мимо, аж будка стрілочника заходила ходором. Як поспішають? Здивувався маленький принц. Чого вони шукають? Навіть сам машиніст цього не знає, мовив стрілочник. Другий швидкий, сяючи вогнями, прогуркотів у зворотний бік. Вони вже вертаються? Спитав маленький принц. Це не ті, відповів стрілочник. Це зустрічний поїзд. Вони були невдоволені там, звідки їдуть? Люди вічно невдоволені там, де живуть, відповів стрілочник. Тут прогуркотів яскраво осяяний третій швидкий. Вони женуться за тими першими? Поцікавився маленький принц. Ні за ким вони не женуться, мовив стрілочник. Вони сплять там, усередині, чи позіхають. Лише діти притуляються носами до вікон. Лише діти знають, чого шукають, сказав маленький принц. Вони витрачають стільки часу на ганчір'яну ляльку, і лялька стає їм дорога. І якщо її заберуть, діти плачуть. Їхнє щастя, мовив стрілочник.